lay doon waye comme ñu wëru ñu nak day daal di dess nek lo xamne dañ ko sopp comme li nga xamantene ñoom ñoy yi ëpp ci nga xamantene ñoom ñoy sunan fitra yi bok na ci li nga xamantene tamit mom lañuy wax manam moy li nga xamne ñoom ñoy aju won ci sotte ak yoy tamit gisoon nañ ko comme li nga xam nonu lañ la ko waxe won waye yi nga xamantene mu daal di dess li nga xamne mom lañuy wax al intidah manam al istinja mom la ci aju won amna waye waxon nañu la biñuy tambali sharh hadith bi neela amna ci riwaya al istinja al intidah amna tamit benen riwaya moy intiqasul ma manam intiqasul ma moy wañi ndox lol nak liko borom xam xam yi rahmatullahi alayhim firi mom moy wañi manam moy nit ki bu deme wanago muy wisu lolou manam bu boba day wañi li nga xamantene mom lay saw waye amna len li nga xamantene mom moy benen mbir mi mom moy wala bok mu jema tutul neewal ay sawam ci bu ko defee mu neewal ay wisum bu ko defee mu daal wañi ndox mi amna ñu ne ñu ne deere tekki wu lolou limi tekki mom moy comme li al intidah wa manam baatu al intidah nak moy lan mom moy moy jël ndox wis ko ci tubey ji manam moy nit ki su deme ci wanak bi ngir dag li nga xamantene mom moy sikki sakka yi nga xamantene ñom ñoy am mu daal di jël tout ndox daal di ko wis ci tubey ji bu ko defé lepp lo xamantene lu toy la rek mu daal ni loolu la loolu manam mi werna ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab niki nonu ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal nako def manam ci kaw lolou kon nit ki nonou lay def day wissu manam bu deme ci wanak bi bu wisso ba nopi day wissale tout ci toubey bi bu ko defé nak lolou day dag li nga xamantene mom moy sikki sakay manam yi nga xamantene mom lako sheytane meuna wax nan ko ndax wissu nga mo wala deer ñi nga xamantene nak manam motax li ñi nga xamantene ñom ñoo gëna ñak ñoo gëna tar ci li nga xamantene mom moy walu sobe ñom ñoy hanafiye yi ak ñom astaghfirullah ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom motax kep manam bu fekente ne ñu upp ci ñi ngay gis ñuy am ay sikisaka ci seen walu gogo moy ñi ci walu lat moy ñi nga xamantene mazhabu shafi'i lañu top wala mazhabu hanabilay rahmatullahi alayhim waay ñi ci gëna neewle moy ñi top mazhabu hanafiye rahmatullahi alayhim ñom motax lu neew ci ñoom ngay gis ñuy sikki sakka am ma malike rahmatullahi alayhim ñi top seen mazhab ñoñu ci walu tek tem ñu am ci ay sikki sakka manam rawati na ndax sikki sakka ndax comme niñ ko gisse won ci hadith abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi mi wax nan shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah qala la yansarif hatta yasma' sawtan aw yajid riha hadith bobu bi nga xamantene ci lañ ci tolor gisoon nañ li nga xamantene manam ne ñom ño gëna tar ci walu tek ñom maliki rahmatullah alayhim ci kaw lol nit ki manam li nga xamantene way nak nit ki meuna genn ci manam li nga xamne ñom ño aju ci sikki sak yoy ci buy jëfëndiko yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax niki nonu amna yenen yo xamantene rot nañ yoy kon ñoy fukki ak jurom yi nga xamantene ñom ño aju amma des na nak ben manam li aju ci walu sikkim yoy insha allah taala jotay bi duñu ko may ci jotay yi di ñew insha allah taala dinañ ko leral manam ni nga xamantene manam ni nga xamantene manam mom moy li yenen yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci walu sunan fitra yi te ñew ci baat yo xamantene waxu ñu baatu fitra waye dañuy ñewé masalan ci baatu sunna lolu ñew nañ ci manam bok amna ay riwaya yu bari comme niko al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala waxe neena bok na ci li nga xamantene mom la imam at-tirmidhi solo ci hadith abu ayyub al ansari rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala an warda mun arba'un min sunan al mursalin al haya' wa at-ta'attur wa as-siwak wa an-nikah manam ñent ngi ni ci sunan la ci sunna la ci sunan manam ñi nga xamne ñoy yenenti la ali musallatu wassalam moy kër sax ak gëttu di parfumeu ak li nga xamantene mom moy soccu ak li nga xamantene mom moy sey kon loolu mom manam li nga xamantene nak mom mo aju ci walu soccu ak li nga xamne mom mo aju ci walu kër sax bokon na ci ay hadith yi nga xamantene rombon nañ leen te yoy gisoon nañ leen yo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax manam loolu gisoon nañ leen manam kër sax bi nga xamantene gis doon nañ sharh hadith bi nga xamne mom moy hadith bu ñëk ci buntu bi moy hadith sayyidna ali karramallahu wajha bom gisone nagn ko manam ci li nga xamantene mom mo aju ci walu kersa biñu sharh rawati na biñu sharh baat bi nga xamne mom lo xone fastahyaitu ma amé won kersa an as'ala rasulullah ci malaati rasulullah sallallahu alayhi wasallam yoyu gisone nagn lo xamantene manala ci walu kersa gogo waye amma li nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bo xamne ñu ci ñaar sahihi mun al haya'u min al iman mo hadith abu hurayra bo radiyallahu ta'ala anhu mun kersa dal ci ngeum yalla la bok yoy ak yeneen ak yeneen hadith yo xamantene ñew nañ ci kersa deng nike nonu manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit manam waxna ci manam li nga xamne mom moy di geuttu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baxo di geuttu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi comme ni nga xamantene tamit nonu lañ ko gissewon biñu nekké ci hadith yi ay aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene daf nan kan nabi sallallahu alayhi wa sallam yajibu tayammunu fi tatahuri fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sha'nihi kulli lol tamit waxon nañ ci li nga xamantene mom mo aju ci walu geuttu waye nak yenente bi mom sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ko xamantene mom ci jëmi bopam geuttu manam mom ci jëmi bopam parfum la manam li nga xamne mo daan genné ci mom ci ñak loolu ci bopam parfum la woon salawatu rabbi wa salamuhu alayhi comme mi nga xamne non la ko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala no netale ci hadith bo xamantene batay mi ngi ci sahihi sahih Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhi ma muna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ummu sulaym manam yayam radiyallahu ta'ala anha manam yayu Anas ibn Malik rahmatullahi radiyallahu anhu muna daf daan jël ben fi nga xamne fofu la daan qa ben bouteille su ndaw so xamne fa la daan def li nga xamne mom moy ay parfum daf ko daan jël légui de gis ne parfum gi nga xamantene mom moy bi gën ci parfum moy bi gëna neex ci parfum yi mëna bëss am ci kaw suuf mom moy par xet xet gi nga xamne mom moy gënne mo nekk ci ñaq yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax mom la daan jël mom la daan tib loolu mo nak loolu day war té loolu manam dafa nek lo xamantene amana dañuy wax ne naturellement lako suñu borom subhanahu wa ta'ala bindé non waye mën na nek ne bari li nga xamantene mom la bari limi parfum wo motax ba dem ba yaram bi mel non waye li wané ne nak naturellement la moy daf ni musuma gis misk wala parfum bu gëna neex xet ñak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moy wané ne kon loolu manam dafa nek lo xamné naturellement lako sama borom subhanahu wa ta'ala bindé won nonu ala kulli hal parfumé mom dafa nek lo xamantene sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu li nga xamantene mom moy hadith bi nek ci musnad imam ahmad rahmahullah moy muy wax né aljuma ji manam daf ci gëna fédal li nga xamantene mom moy parfumé loolu kon bokku na ci li nga xamantene manam lu kon loolu benen sunna la bo xamantene matna bayyi xel niki nonu te boba du jomb mos ñu boole ko ci sunna yi nga xamantene sunna ci sunna non fitra ila manam ndax lan ñu né ndax yi nga xamantene mom lañu tuddu yépp di sunna al fitray yoy yépp dañuy tektélé manam jikko ju mat ak manam ak set gu mat ak laap bo xamantene julit non la war di mar di jikko wote non la war di mel loolu motax nak loolu tamit insha Allah taala dinañu ci ñew ndax julit dafa wara nek ko xamantene lu mbon bon dafa wara laap waye nak tamit waruta nek ko xamantene dafa wara eppal di def fumu tollu rek di toiletelo di toiletu bu rawati na bu fekkentene goor la loolu mom dafa nek lo xamantene day daadi mujjé dem ba nuru nuru lu jigéñ ñi téro niki nonu tamit comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won biñu tollo ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala biñu mujjé tuddu niki nonu manam kon légui mu daadi dess fi tamit té lool inshallah dinañ ci gëna yaatal astut buñu yexé ci manam i'fa'ul lihya manam li nga xamantene mom moy o sokkal karaw sikim buñu yexé ci jotay bi di ñew insha Allah taala ci leral masala yi aju ci sikim ndax sikim tamit manam liñuy bëgg bëgg ko bayyi tamit manam di nekk tamit di topoto di nekk di peñé wo ka di defar di ko coloré ka li def yef yoy yep manam di gëna rafetal ak diko def tamit diko bayyi manam ngir di nuru nuru lu serigne ci ak nit ñu bax ni yoy yep dafa nekk lo xamantene dañ ko sip yoy insha Allah taala ay aju ci lool dinañ ko gis insha Allah buñu ko jotay bi di ñew maye ala kulli halin lool manam li nga xamne mom lañ ci nam dal mom moy parfumé wu mom ak di defar sa bop ak di toilette yoy dafa bok ci li nga xamantene yenen ti ali musallahu salatu wassalam dañ ko baxo legi mu dal di dess fi nak benen masala manam mom mu dal di dess kon li nga xamne mom la tuddu te mom moy an nikahu moy sey lolou nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci xirtam nit ñi niki non daf ci xirtam ñi nga xamantene ñom ñoy ndaw ñi abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu jele ne ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nek ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa mun ya ma'shara ash-shabab ey ndawi man istata'a kep ko xamne amna katam minkum ci yeen al-ba'ata ci yanu sey falyatazawwaj na tak soxna manam fa innahu ndax mom kat aradu mom mo gëna fegu lil basar ñel beut wa ahsanati mo gëna ñong manam mo gëna tax nit ki di xef ay di sadda ay xefam wa ahsanati mo gëna ñong lil farri ci peum fa man lañu statay kep ko xamne manul lol nak fa alayhi bisawmi man koy denk ni wor fa innahu wija ndana ko tak ba tax du dugg du rot ci ay rek rek ci ay mbir yo xamantene mbir yu ñuy ngagne yu ñu koy ngagne la aduna ak al-akhirah yalla ci yalla mussal niki nonu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anu jere na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu siw bobu nga xamantene mo nek ci sahih sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima moy ñi nga xamantene dañu ñewoon ci keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñet ñooñu kenn ki ne dootul nelawati ki ci dess ne dootul takati soxna ki ci dess ne mom dootul lekati day wor fu mu tollu koku nak dootul dogati day wor fu mu tollu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal yek ci kaw minbar mu ne fahamidallahu wa athna alayhi wa qala ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha lakinni usalli wa anamu wa asumu wa aftiru wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni manam ci benen rawu mun hadhihi sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dal yek ci kaw minbar bi dal di sante yalla manam dal koy bak kagn ko dal di wax ni ana lan motax am ay nit ñoo xamantene dañuy wax nangam ak nangam waye man ni de man damay jullite damay nelaw wa usalli wa anamu wa asumu wa aftiru damay wor waye tamit damay nek ko xamne damay dok wa tazawwaju nisaa te damay tak soxna yi munefa man raghiba am sunnati falaysa minni kep ko xamantene da nga xemem wëlif sama sunna kok bokku lo ci man lolu manam li moy sama sunna kep ko xamne da nga wedd sama sunna bokko ci man kon ci lañuy xamé ni bokku na ci sunna tamit moy nit ki testo ko bu boba ci sunna nal fitra yi lay dal di duggat comme ni nga xamantene manam non la ñëwé ci riwaya bi manam mom moy lepp lo xamantene nit ki tamit di nelaw ci guddigi ay parti man di baña taxaw guddigi yep diko nafile manam di ve nek ab noctambule lolou tamit baxul non seulement baxul ci yaramu doomu adama te lolou du sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faw da dan melaw tuti ci guddigi te lolou moy li nga xamantene lolou lañu solo ci mom ci soxna mi nga xamantene ñoo dekkoo nak mom loolu lañu solo ci mom niki nonu loolu mom moy li nga xamantene ñoom ñoy ñiko gënonu jégué ku melni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma loolu tamit la netali ci mom manam ni day nelaw way day juk julli nafila ci guddigi loolu mom moy li nga xamantene mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekul di baña nelaw sa di baña nelaw te loolu sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne waja'alna al-layla libasan wa ja'alna al-layla sakana ci benen aya bi nek suratul an'am manam neena guddigi dama ko def mu nek dal way nopaliku way te mbolem medecin yi nga xamantene manam mbolem medecin yi wax nañu ne li nga xamantene mom moy li yaramu nit daf ci am ay wallu yo xamantene duñu meuna nopalu ludul guddi rek lañu meuna nopal kon bu boba nit ki su fekkentene du nelaw ci guddigi itam lolou bu boba daf koy yakal li nga xamantene mom moy wergu yaramam te lolou kon bu boba lolou day wute ak sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit di wor fo tollu di baña dok lolou tamit wute na ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xana bamu dess ni nga xamantene amna ño xamne nak ñom dinañ wor bis yeb bamu dess tebeski ak korete lolou nak kenn du len ti ngañu dañuy wax ne lolou mom baxna comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala waxe te lolou mom moy mazhab shafi'i yi rahmatullah alayhim ne lolou dara neku ci waye nak amma li nga xamantene mom moy li haram mom moy di wor fo tollu baña dogati te lolou yeen debi sallallahu alayhi wasallam critiquer ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ni ndax daf nit ndax ñom waji dañi mom jeex na tak dootul lekati de dootul dogati manam day wor sa suné kon nak lolou la yenen debi sallallahu alaihi wasallam critiquer niki non nak baña takku soxna tamit nan bo na takku soxna lolou tamit manam su fekente ni nit ki man nako te amna katan gi te man nako te tamit bu ko deful lolou de manam ndax amne def na li nga xamne moy lu wute sunna sunna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam allahumma bamu dess mu am febar bo xamne daf koy baña walu jigen ni wala da koy baña walate wala bok mu am mu nek ko xamantene amana bu takke soxna xeyna de lañ ko dessul ne lo ci yeneen yi mbir yo xamantene amana ñoko eppal solo wala leneen yoy nak booba dañuy xor mbir mi ka par ka yo xamne insha Allah taala buñu yexse ci hadith bi nga xamantene mom lañu wax legi te moy hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anu biñu la wax sanki biñu la wax legi ni ci buñu sharh buñ ci yexse ci kitabun nikah insha Allah taala dinañu leral yoyu masala insha Allah yalla ñu yalla may ñu yexsi ci ak jamm te ba param mu may ñu buñ te yexsi tamit mu boole wala ñu ci suñu ngëm gu mat sekk and ak ñu boole wa ñu tamit ñu nekk ño xamantene dañuy nekkal ak ngeerum mom borom bi subhanahu wa ta'ala legi nak li nga xamantene mom moy laaj bi nga xamantene rek mom moy li dess moy ana lan la manam li nga xamantene manam mom moy sunanul fitra manam le fait que ñu tuddé yi sunanul fitra ana lan nekké lo xamantene dafa deppo ak li nga xamantene mom moy fitra manam ban lan mo wara tax ñu tuddé yi ci sunan al fitra lolu tamit manam bu lolu masala la bo xamantene insha Allah taala dinañu ko leral ci jotay bi nga xamantene mom lañuy ñew insha Allah bu ko defé fekk ñu daal jeexal li nga xamantene ñom lim nañ leen yépp ñu daal leer di leralale té mom moy li nga xamantene ñom ñoy manam ci ñu leralale leen comme li démé nek manam li nga xamné mom mo aju ci walu sikim beeg yi ci aju yoy insha Allah taala buñ ko leralé ba nopi bu boba nak ñu daal di bolé lepp teunk ko ci wax lan motax ñu tuddé yi sunanul fitra insha Allah taala yalla nañu suñu borom subhanahu wa taala yombal lolu té ñu jéxal buntu bi ci jamm ci barké yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam té mom ma yalla ñu di ngeerum bi nga xamné tene manam amul ak meram dootu ñewati ci ginnawam mu matal ci ñun gëreemam matal suñu leer ci mom at ñun lana nurana waqfir lana warhamna innaka ala kulli shay'in qadir yalla ñu ngi lay ñaan nga matal lan ñu suñu leer te nga jégg ñu te nga yërum ñu yow kat am nga carton ci lepp lo gis yow ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu ngi koy ñaan itam mu bool lan ñu gëreemam gi nga xamantene mom moy gëreem gi nga xamantene ak meram ak sanjam dootu ñewati ci ginnawam abadan niki nonu yalla nañu yalla may manam li nga xamne mom moy husnal khatim té mom moy té manam mujju gu rafet té mu may saadata daara ni manam taxek ñaari keri muy aduna ak alakhirah té mu may ñu ñuy top sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam saasene té mu may ñu boole ñu ci nga xamantene dañuy saxo sunanal fitra mu niko nonu dañuy sel manam ci seen biir ak ci seen biti ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللي يعرفه هو الله هو الولاء هو Allah Oh,